शाम सा मैं खुद से हूँ लापता, मेरे दिल को रोके बस तेरी याद में, आकर भी तेरी लफ्जों में है खुदा, सांसें भी मेरी सजदा भी है तेरा।